Program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 20 dzień maja, jest 19. Jolanta Pawlak, zapraszam na serwis. Kongres prawniczy w Katowicach dobiegł końca. Były zapowiedzi zmian w projekcie OKRS i powołania komisji kodyfikacyjnej. W serwisie Trójki będzie o nocy muzeów, a na początek podejrzana przesyłka kurierska na warszawskim Ursynowie. Strażacy i pirotechnicy sprawdzają podejrzany pakunek na stołecznym Ursynowie. O szczegółach mówił przed chwilą w TVP Info starszy aspirant Leszek Borlik. Zgłoszenie wpłynęło do stanowiska kierowania komendanta miejskiego z zespołu pogotowia, który przybył na miejsce do osoby uskarżającej się na jakieś problemy. W trakcie udzielania pomocy została zidentyfikowana wewnątrz pojazdu otwarta przesyłka, z której wydobyły się środki chemiczne. Nieznanego jeszcze nam w tej chwili składu została wezwana grupa chemiczna Straży Pożarnej, która wyizolowała karetkę wraz z osobą poszkodowaną. W tej chwili na miejsce przybyły zespoły policji, pirotechników, którzy przed naszym przystąpieniem do identyfikacji przesyłki muszą sprawdzić zagrożenie. Na miejscu są służby, karetki pogotowia, policja, strażacy. Będziemy zbierać więcej informacji o tej sprawie. Resort Sprawiedliwości wprowadza poprawkę do projektu ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa. Kandydatów do KRS będą mogły zgłaszać środowiska prawnicze. Mówił o tym w Katowicach wiceminister sprawiedliwości Marcin Warchoł. Otwierając się na postulaty państwa, otwierając się również na sugestię OBWE, wprowadzamy poprawkę do projektu ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa, zapewniając środowisku sędziowskiemu, środowisku adwokatów, radców prawnych, notariuszy wpływ na sugerowanie kandydatów do Krajowej Rady Sądownictwa. Z kolei uczestnicy Kongresu Prawników Polskich powołają społeczną radę kodyfikacyjną. Jak mówił prezes Naczelnej Rady Radców Prawnych Maciej Bobrowicz, ma przedłożyć wnioski rządzącym i przyspieszyć działanie sądów. Chcielibyśmy, żeby w tej komisji uczestniczyli również praktycy, czyli ci, którzy prawo stosują. Więc będą zarówno teoretycy, jak i praktycy, zarówno sędziowie, jak i radcy, jak i adwokaci i pracownicy nauki. W przyszłym tygodniu Sejm ma zająć się projektem noweli prawa o ustroju sądów powszechnych autorstwa posłów PiS, które zmienia m.in. model powoływania prezesów i wiceprezesów sądów powszechnych. Niewykluczone, że także w przyszłym tygodniu Sejmowa Komisja Sprawiedliwości będzie dalej pracować nad rządowym projektem noweli ustawy o KRS. Projekt przewiduje m.in. wygaszenie kadencji 15 obecnych sędziowskich członków Rady. Ich następców wybrałby Sejm. Projekt krytykuje m.in. część opozycji, według której pomysły PiS to zamach na wymiar sprawiedliwości. Tłumy żegnały ekipę wyruszającą na poszukiwanie wraku okrętu podwodnego ARP Orzeł. Ekipa spędzi na Morzu Północnym 20 dni. Okręt zatonął w czasie II wojny światowej. Od kilku lat badacze i historycy szukają wraku. Tym razem rozważana jest hipoteza, według której ARP Orzeł został pomyłkowo zbombardowany przez brytyjski samolot w okolicach Szkocji. Po południu z Gdyni wyruszyła ekspedycja Santi odnaleźć orła, kilkuosobową ekipę, która wypłynęła w morze. Żegnały rodziny, przyjaciele, mieszkańcy Gdyni. Przyszły tutaj osoby, które są zainteresowane, przypadkowe przyjaciele i rodzina. Ja z punktu widzenia rodziny podchodzę do tego wydarzenia, więc emocje są ogromne. Mamy nadzieję, że ekipa Santi odnaleźć orła, tym razem już czwarta ekspedycja bodajże. Miejmy nadzieję, że tym razem udana i powrócą z dobrymi wieściami i będą wiedzieli, jak zakończyła się ta historia. Mamy nadzieję, że odnalezienie orła będzie ukoronowaniem naszych badań, które prowadzimy od kilkunastu lat. Jest duża szansa. Ja w każdą ekspedycję wierzę, że to jest kolejny krok na rozwiązanie tej zagadki. Do Gdyni badacze wrócą 10 czerwca. Startuje Noc Muzeów w Warszawie. Przed resortem kultury jest Mariusz Pieśniewski. Powiedz, co będzie się tam działo. Na krakowskim przedmieściu przed Ministerstwem Kultury, gdzie za chwilę w obecności wicepremiera, ministra kultury Piotra Glińskiego zostanie zainaugurowana tegoroczna Noc Muzeów. Teraz przechadzają się tłumnie warszawiacy i turyści z kraju, zagranicy. Wielu z nich przyznaje, że do muzeów nie chodzi często, ale w Noc Muzeów to świetna okazja do nadrobienia zaległości. Niektórzy chcą odwiedzać placówki kulturalne do białego rana, mówili mi warszawiacy. Zawsze korzystam, jeśli są Noc Muzeów i otwarte muzea, oczywiście. W tym roku też planowałam, ale jeszcze nie wiem. Jeśli się nie zmęczę, to na pewno jakieś muzeum zaliczę. Dwa lata temu w Teatrze Wielkim, Muzeum Narodowym w zeszłym roku, a w tym roku nie wiem, no coś pewnie wybierzemy. Raczej tak, no myślę, że to jest okres sprzyjający do chodzenia do muzeów. Coś na pewno wykombinujemy. Ale choćby warszawiacy bardzo chcieli zobaczyć wszystko, co udostępniono tej nocy, to jest to fizycznie niemożliwe. Tej nocy do zwiedzania są aż 234 placówki, nie tylko muzea, ale też teatry, ministerstwa czy komendy policji, gdzie można przekonać się, jak wyglądają te placówki od środka, gdzie zazwyczaj zwykły przechodzień nie może się dostać tak po prostu z ulicy. Mariusz Pieśniewski, bardzo dziękuję za informację i tą informacją kończymy ten serwis Trójki. Serwis sportowy Adam Malecki. Kto wygra, zrobi duży krok w stronę utrzymania w Ekstraklasie. Jak na razie prowadzi Piast Gliwice 2-1 z Górnikiem Łęczna. W zakończonym meczu drużyn, które mogą już spać spokojnie, bo spadek im nie grozi. Zagłębie Lubin pokonało w Płocku Wisłę 2-1. Miedziowie objęli prowadzenie w grupie spadkowej. Dzisiaj jeszcze w grupie mistrzowskiej o 20:30 Wisła Kraków zagra z Pogonią Szczecin. W Bundeslidze Bayern Monachium w ostatnim meczu sezonu pokonał 4-1 Freiburg i świętuje mistrzostwo z kibicami. Niestety korony króla strzelców nie zdobył Robert Lewandowski. Dziś gola nie strzelił, dwa razy trafiał za to Pierre-Emerick Aubameyang i to do Gabończyka z liczbą 31 trafień powędrowała armatka dla najlepszego strzelca. Borussia Dortmund pokonała 4-3 Werder Brema i zagra w fazie grupowej Ligi Mistrzów. W barażach o utrzymanie będzie walczył za to Wolfsburg, który dziś przegrał z Hamburgiem. W pierwszej połowie grał Kuba Błaszczykowski, ale zszedł z powodu kontuzji. W świecie lekkiej atletyki wrażenie robi postawa naszych kulomiotów. Meeting w Halle wygrali Paweł Fajdek i Anita Włodarczyk. Szczególnie imponujący jest wyczyn Fajdka. Jego wynik 82 m 31 cm to najlepszy rezultat na świecie w tym roku. O tym, by znowu zawalczyć o pas mistrza świata, marzy Krzysztof Diablo Włodarczyk. By tak się stało, musi dzisiaj pokonać Nela Gewora. Diablo wie, jak podejść reprezentującego Niemcy ormiańskiego pięściarza. Na pewno na ruchliwość, na pewno na zasięg rąk i częstotliwość rzucania tych ciosów. Nie dać sobie pokierować po jego myśli pierwszych rund, bo pierwsze rundy będą na pewno bardzo decydować o późniejszym przebiegu walki. Myślę, że będzie to fajny pojedynek. Kto szybszy, ten lepszy. A kto wygra, zawalczy o Mistrzostwo Świata Federacji IBF w kategorii junior ciężkiej. Gala w Poznaniu już trwa, a starcie Włodarczyka będzie walką wieczoru. Także wieczorem w półfinale turnieju tenisowego w Rzymie zagra Novak Djokovic. Serb rano po perypetiach pogodowych ostatecznie pokonał Argentyńczyka Del Potro, a teraz zagra z Austriakiem Dominikiem Thiemem. W finale już czeka Niemiec Zverev, który wygrał w trzech setach z Amerykaninem Isnerem. W turnieju pań o tytuł na Foro Italico zagrają Rumunka Halep i Ukrainka Svitolina. We Włoszech żyją tenisem, ale przede wszystkim kolarskim Giro d'Italia. 14 etap wygrał Tom Dumoulin. Holender umocnił się na pozycji lidera. Kolumbijczyk Nairo Quintana traci już 2 minuty i 47 sekund. Jeszcze na koniec hokej na lodzie i Mistrzostwa Świata Elity. Wielki wyczyn Kanady. Przegrywała z Rosją 0-2, ale po fantastycznym pościgu wygrała 4-2. Kanadyjczycy w finale zagrają ze zwycięzcą meczu Szwecja-Finlandia. Początek tego spotkania za 10 minut. Burze już tylko w Małopolsce, silniej powieje nad morzem, najcieplej na wschodzie i w centrum 24-25 stopni, chłodniej na zachodzie 15-16 stopni. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Agencja Muzyczna Polskiego Radia zaprasza na kolejną odsłonę niezależnej sceny młodych Polskiego Radia. Teatr Ekipa ze sztuką słoweńskiego dramaturga Matiasza Zubanczycza Wladimir. Intrygująca fabuła porusza odwieczne pytanie, czy cel uświęca środki. Troje młodych ludzi wynajmuje pokój starszemu mężczyźnie, bardzo tajemniczemu. Co z tego wyniknie, dowiemy się już 31 maja o godzinie 20 w Muzycznym Studiu imienia Agnieszki Osieckiej. Bilety do nabycia na sklep polskieradio.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Lista osobista. Interventionist God. But I know, darling, that you do. But if I did, I would kneel down and ask him.

Tania Donnelly, jej kolejna miłosna piosenka. Obiecałem w odcinkach w liście osobistej wszystkie 14 zagrać. To był numer 2. Okładek książki Slow Dive też nie sposób nie powtórzyć. We'll be right back. Wielkimi krokami zbliża się premiera nowej wersji i reedycji najsłynniejszej płyty wszechczasów, albo jednej z najsłynniejszych płyt wszechczasów. My będziemy mieli swoją premierę w studiu koncertowym imienia Agnieszki Osieckiej w najbliższy czwartek o 21.30 i dziś będziemy rozdawać na to wydarzenie zaproszenia, ale jeszcze nie teraz. Zaczniemy od zagrania fragmentów płyty. Cała nam się pewnie w liście osobistej nie zmieści, choć będę próbował, nazwanej przekornie Dzieci Sierżanta Pieprza. Tu są artyści, którzy inspirowali się tą epoką, tą płytą i takim właśnie brzmieniem. Najpierw pochodzący z San Francisco Ty Segall na 9. płycie umieścił utwór The Clock. Przyznam się, że miałem okazję posłuchać już nowej wersji Sierżanta Pieprza. O wrażeniach mogę opowiadać, ale niewiele mogę zagrać. Za chwilę te dwa utwory, które do tej pory opublikowano. Miał dzisiaj pojawić się też, miała pojawić się Lucy in the Sky with Diamonds, ale jakoś w ostatniej chwili chyba zmieniono zdanie. Pozostają nam Dzieci Sierżanta Pieprza. Pora na wujków z Holandii. Oh, Mnie akurat The Dutch Uncles przypominają trochę zespół XTC. Za chwilę rozpoczniemy rozdawanie zaproszeń. Przypomnę, wszystko będzie rozgrywało się w Studio Osieckiej w najbliższy czwartek od 21.30. Posłuchamy w całości na znakomitym sprzęcie odtwarzającym nowej wersji stereofonicznej całego albumu Sgt. Pepper. Wybrane utwory dodatkowe. No a potem punktualnie o północy będzie można kupić to nowe wydanie w dowolnej wersji, a tych wersji łącznie z tą najpiękniejszą, najbardziej bogatą jest kilka. No to to, co możemy. Probably be another day singing it. Yeah, I just heard it then. That was nice. Yeah, and what you could do with the bits where you can't get it because you haven't got enough breath, you can just stop. Just take over, yeah. Tak właśnie powstawała legendarna płyta. Sporo tych nagrań dodatkowych, aż 100 minut. Część z nich usłyszymy w Osieckiej w najbliższy czwartek. Przypomnę, wszystko startuje o 21.30, a my od teraz rozdajemy zaproszenia na to wydarzenie. Proszę przysłać na adres lista.osobista@polskieradio.pl swoje imię i nazwisko. Zaproszenia są podwójne. Wszystko będzie trwało bardzo długo, bo aż do północy pokażemy też film, który opowiada o tworzeniu płyty, a o północy równo z wybiciem północy będzie można tą wspaniałą, nową zupełnie edycję Peppera nabyć. Take one. Take two. Hold on. What do you play, John? Play what you play. Okay. Three, four. Dziś i tylko dziś w liście osobistej rozdajemy wejściówki na odsłuch nowej, odświeżonej wersji płyty Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band w najbliższy czwartek o 21.30. Bardzo prosimy o przysłanie imienia i nazwiska na adres lista.osobista@polskieradio.pl. Wszyscy jesteśmy dziećmi sierżanta Pieprza, także zespół Sick Alps niestety już nie istnieją. Myślę, że inspirowali się bardziej epoką niż bezpośrednio tym albumem. Chyba można dosłuchać się u nich Beach Boysów i Pet Sounds. Zaproszenia do Osieckiej wciąż aktualne. lista.osobista@polskieradio.pl. Kolejna płyta, którą obiecałem prezentować w odcinkach. Paul Westerbeck i jego 14 piosenek. To jest numer 2. Up first glimmer of light. You were mine. You was my first glimmer of light. Wore my jacket and wore your sweater. Underneath the bridge was an Indian summer. Put mascara, safety pins kicking the dirt. Utwór tego samego Paula Westerberga ozdabia też ścieżkę dźwiękową z filmu Singles, która właśnie doczekała się reedycji. Na tej ścieżce znajdujemy Chrisa Cornella. Jakiś przedziwny zbieg okoliczności, że właśnie teraz ta reedycja się okazała, bo przecież Chris w tym filmie miał też swój epizod. To hide it all, and I'm Panie Marcinie, proszę nie pytać, czy są jeszcze wyjściówki, tylko się pospieszyć. Przypomnę, że dziś zapełniamy Osiecką na wieczór czwartkowy. Tam będzie odsłuch sierżanta Pieprza w nowej wersji. Będziemy też dzisiaj w liście osobistej rozdawać wyjściówki na sobotę. Przyszłą sobotę w ramach listy osobistej będzie kolejne wydarzenie, ale czwartek jest wcześniej, więc od tego musimy zacząć. Kiedy grupa Soundgarden przebywała ostatnio w Polsce, bardzo chciałem z nimi porozmawiać i udało mi się. Był to w dodatku wywiad telewizyjny. Problem był tylko w tym, że żadna telewizja nie była emisją tego wywiadu zainteresowana. Teraz, gdybym powiedział, że Chris Cornell grał w tym wywiadzie pierwsze skrzypce, pewnie to zainteresowanie by było. Ale będzie to wywiad tylko i wyłącznie w wersji dźwiękowej, rzecz jasna, bez obrazka dla słuchaczy Trójki. Jak tylko go odszukam, obiecuję w liście osobistej przypomnieć tę właśnie rozmowę. No to jeszcze Temple of the Dog. Well, that's fair enough. Just it ain't no use to pretend you're wrong. You call me out, I can't hide anymore. I have no disguise. You can't see.